NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Moet Nederland de VS helpen om in Venezuela Maduro te verdrijven? Of moeten we dat gewoon lekker aan het Venezolaanse volk overlaten? Daarover zometeen debat hier in de Nieuwsbv. En de Noord-Koreaanse leider Kim had vanochtend te weinig te bieden, zegt president Trump. Dat nu in het NOS-journaal. Lieselot Thomassen. De tweede topontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider heeft dan ook geen concrete resultaten opgeleverd. Op een persconferentie zei Trump dat Noord-Korea alle Amerikaanse sancties van tafel wilde hebben, en in ruil daarvoor zou het land een groot deel van zijn kernwapens ontmantelen. Trump zegt dat hij dat voorstel niet kon accepteren. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. We had to walk away from that. Volgens Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen is de kans dat Kim al zijn kernwapens wegdoet heel erg klein. Er zal een andere deal gesloten moeten worden, want voor Kim zijn die kernwapens, hij ziet die als noodzakelijk voor zijn overleving. En overleving en veiligheid, dat is prioriteit nummer 1 voor dit regime. Zeer ver boven economische welvaart. In Amerika vragen sommige mensen zich af of het niet te vroeg was voor deze top, zegt Amerika-deskundige Victor Vlam. Er had misschien meer voorbereiding moeten plaatsvinden door vertegenwoordigers van beide landen op een lager niveau. Want zo kun je stapsgewijs vertrouwen winnen. Trump denkt altijd dat de kracht van zijn persoonlijkheid en de kracht van zijn relatie met Kim een deal kan forceren. Maar vaak in onderhandelingen zijn de onderliggende belangen veel belangrijker voor de uitkomst, veel bepalender voor de uitkomst dan de persoonlijke relatie. En ik denk dat we dat hier ook hebben gezien bij deze onderhandeling. Of er een derde top komt, is niet duidelijk. Op de luchthaven Zaventem is het iemand gelukt om met een namaakbomgordel zonder problemen langs de beveiliging te komen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws ging het om een neppassagier. Hij droeg de imitatiegordel als beveiligingstest, zegt correspondent Sander van Horen. Hij leek op een echte met draadjes, met vloeistoffen, met dezelfde dichtheid als die in een echte bomgordel gebruikt worden. Alleen zegt hij, ik heb gewoon verteld dat ik last heb van mijn rug en een soort harnas draag daarvoor. En daarmee kwam ik zomaar door de beveiliging. En dat is hem gelukt. Het was een mystery passenger, een medewerker van de luchthaven zelf, die de beveiliging die in particuliere handen is op Zaventem, Brussels Airport, die beveiliging die wordt getest en dat gebeurt dagelijks. De zaak leidt in België tot kritiek op de beveiliging op het Belgische vliegveld. Zaventem zelf zegt dat ze niet op de hoogte waren dat dit is gebeurd, wat op zich vreemd is, want die mystery passenger, dat zou een medewerker van de luchthaven geweest zijn. Wijzen er ook op dat het daarmee niet meteen een onveilig vliegveld wordt, maar het komt natuurlijk wel op een heel gevoelig moment. Het is eind maart 3 jaar geleden dat er een aanslag plaatsvond op Zaventem in Brussel. En dat zorgt ervoor dat het op zijn minst heel gevoelig is. En ook de officiële cijfers, dat er elke dag gecontroleerd wordt en dat 70% moet worden tegengehouden, dat het streven is. Ja, het wekt nu niet bepaald veel vertrouwen. En dat zie je ook wel terug in de reacties op dit moment. Pakistan is bereid een gevangen genomen Indiase piloot vrij te laten als dat leidt tot een de-escalatie van de spanningen tussen de landen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Het toestel van de piloot werd gisteren neergehaald boven het Pakistanse deel van Kashmir. Energieleverancier Robin is failliet verklaard. Het bedrijf richtte zich specifiek op mensen met betalingsproblemen die vaak niet meer bij andere energieleveranciers terecht konden. De curator gaat nu kijken of een andere leverancier de klanten wil overnemen. In dichte mist zijn vanochtend in Friesland 2 mensen zwaar gewond geraakt bij botsingen op de A32... Er waren op de snelweg meerdere aanrijdingen, net als ook op de A7. Op sommige plaatsen was het zicht maar enkele tientallen meters. Het NOS-journaal. De helft van de Nederlandse treinstations wordt in komende jaren opgeknapt, heeft de NS bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Zo zijn er straks op veel meer stations toiletten en kunnen reizigers op steeds meer plekken koffie kopen. Verslaggever Trudy van Rijswijk was bij de presentatie op het opgeknapte station van Beeldhoven. Trudy, wat is er allemaal nieuw aan dat station? Oh, het is echt heel mooi opgeknapt. Er is ook veel oud aan. Dat maakt het ook wel bijzonder. De mooie balken die hier zitten. En de treinen. Die zijn gebleven. Het is De mooie ouderwetse balken uit het begin van deze eeuw die hier zitten. Maar je hebt hier een huiskamer met een zitje en een varen en tv-toestellen. Je hebt ook een echte wachtkamer. Je hebt een schone wc die om de havenklap schoongemaakt wordt. Dat zijn allemaal dingen die mensen belangrijk vinden. En ja, zoals Roger van Boksel zegt, we moeten af van die wegwaai-stations. Dus ik heb hem zojuist gesproken en toen vroeg ik hem of we dit nou overal gaan krijgen, wat hij precies van plan is. Ja, wij willen heel graag onze reiziger ook een prettig verblijf gunnen op de regionale stations. We hebben natuurlijk geweldige, mooie, grote stations teruggekregen in de afgelopen jaren. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Delft. Daar was trouwens ook af en toe wel iets mee, hè? Met die stations? Ja. Ja, nee, weet u, 20 jaar geleden wilde je daar niet eens komen. Zo smoezelig was het daar, soms gevaarlijk. Als je nu kijkt hoe die grote stations in Nederland op de kaart staan, dan komen mensen uit het buitenland naar kijken hoe mooi we dat voor elkaar hebben. Maar wij willen onze reizigers ook op de regionale stations dat comfort bieden. Dat je naar een toilet kan gaan, dat je ergens een kop koffie kan halen, dat je iets warms kan krijgen. En dat is een inspanning, daar voelen wij ons gewoon toe verplicht om daar nu ook volop aandacht aan te gaan besteden. En daar hebben we ook bekendgemaakt dat we dus zo'n 200 stations onder de loep gaan nemen en kijken wat we daar kunnen verbeteren. Soms in samenwerking met ProRail, soms mogen we het zelf doen, soms willen we het ook graag doen met gemeentebesturen en lokale ondernemers. Het gaat 65 miljoen kosten. Nou dacht ik even, oh, dan krijgen we overal op alle 200 stations zo'n gezellige huiskamer zoals hier. Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Want echt een huiskamer realiseren, dat is best een investering. Daar kun je natuurlijk ook wel weer iets op terugverdienen. Maar je zult echt maatwerk moeten leveren. Op sommige plekken kun je echt een huiskamer realiseren. Op andere plekken is het een klein barretje waar je een kop koffie kan krijgen. En we willen inderdaad de toiletvoorziening op een beter niveau brengen. Want dit zijn gewoon de dingen die reizigers als het meest belangrijk ervaren. Ja, Trudy, dat is dus allemaal bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers van de NS vanmorgen. Hoe heeft de NS het eigenlijk gedaan vorig jaar? Van Boksel zei, we hadden een ongelooflijk goed jaar. We horen tot de beste van de wereld. 92% van onze treinen rijdt op tijd. En de klanten geven ons een 7. En daar zijn we heel erg trots op. En ja, als je kijkt, de omzet is 5,9 miljard geweest. En de winst, netto winst, is 116 miljoen. Niet onaardig, lijkt me. Dankjewel, Trudy van Rijswijk. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en later vanmiddag en vanavond valt er met name in de zuidelijke helft van het land wat regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog en dan wordt het 7 of 8 graden. Winnen is misschien niet altijd leuk, maar VVD'er Wiebren van Haga werd terecht huisjesmelker van het jaar. Volgens druktemaker Cesar Majorana, je hoort hem rond 12:30 hier in de Nieuwsbv. En dan het verkeer, Erwin Harts. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. In het noorden van het land is de A32 Heerenveen richting Leeuwarden nog steeds dicht tussen knooppunt Heerenveen en Weerdum. Dat komt na de ongelukken vanochtend in de mist. Omrijden richting Leeuwarden kan via Drachten over de A7 en N31. De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam tot Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt en dat probeert te verbloemen. De dood van een hardloopster. Vanavond in Zembla, 9:15, NPO 2. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang €7,50 korting per levensjaar. Prominent. De stoel die je beweegt. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Tour for Life. Een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv, Venezuela, speeches en schapen. Of een schaapherder eigenlijk, over wie een documentaire is gemaakt. Op het moment dat ik dit schreef was redacteur Teun opvallende feiten over schapen aan het opzoeken. Eentje zag ik al voorbij komen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield de Amerikaanse president Wilson 48 schapen om het gazon van het Witte Huis op lengte te houden. Dat was goedkoper dan een tuinman en alle beetjes hielpen in die skrale tijd. Hij had zo'n beetje erbij dus en zo ken ik het schapen ook uit mijn jeugd in een klein dorp. Schapen hadden mensen erbij, omdat ze het leuk vonden. De schaap is ondanks de wol en de melk en dat grazen ook een dier voor de leuk. En dan zal schapenherder dus ook wel een leuk beroep zijn. We gaan het straks horen. Onze herder roept de kudde nu bij elkaar hier op de Hilversumse hei. In de verte hoor ik al roepen. Kom, kom. Hier is onze hoeder. Hier is Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Later dit uur dus. Je hoorde de Roelof al zeggen schapenheld. Een documentaire over het idealistische leven van een schaapherder. Of verdwijnt dat beroep uit de boeken? Na 12:30 maker en herder bij mij aan tafel. Maar nu eerst wat te doen met Maduro. De Nieuws BV. Nu Maduro de humanitaire hulp aan de Venezolanen blokkeert, zwelt de roep om militair ingrijpen aan. In de Tweede Kamer is niemand zo ver, maar staan Kamerleden wel lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de rol van Nederland. Lopen we leidzaam mee aan de hand van de Amerikanen die overduidelijk aansturen op regime change? Of gaat het hen slechts over het bieden van humanitaire hulp? Amerika breidt de sancties tegen de regering van de Venezolaanse president Maduro uit. De VS doet dit na het geweld afgelopen weekend bij de grens tussen Venezuela en Colombia. Hulpconvooien bedoeld voor de bevolking vlogen in brand. Er vielen gewonden, 2 doden. De Santanderbrug was urenlang een slagveld. De strijd is keihard. Hier bij mij in de studio SP-Kamerlid Saadet Karabulut. En aan de telefoon, en trouwens tegenover haar, Sven Koopmans van de VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Beiden. Maar ik wilde eerst even een andere meneer. Dat is Enrique Guzman. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. U bent Venezolaan. En een heel groot gedeelte van uw familie woont daar in Venezuela. Hoe is het met uw familie daar? Het gaat niet. Sorry. Niet zo goed op dit moment. Vanwege de tekort aan medicijnen. Het spijt me een moment. Ja, dat kan gebeuren. Het is tenslotte live radio. Ja, tekort aan medicijnen had u het over. Ja, er zijn geen medicijnen. Bijvoorbeeld, mijn vader moet elke dag medicijnen slikken voor bloeddruk. Yeah. En zaterdag heeft hij voor haar last genomen. Mm-hmm. En sinds toen er is gewoon niet te vinden. En ik heb vanaf hier verstuurd, maar vanwege de problemen op dit moment is heel moeilijk om de medicijnen van het buitenland terecht te komen in het land. Ik begrijp het. Hebben ze wel genoeg te eten? Gelukkig wel. Gelukkig wel, want er zijn verschillende manieren om aan eten te komen. Er zijn verschillende sites waar ik vanaf Nederland boodschappen doe. En dat wordt naar hem toe geleverd. Mm-hmm. Maar ik denk dat mijn ouders in dit geval een uitzondering zijn in vergelijking met de rest van de bevolking. Dus dit luxe positie heeft de meerderheid van de mensen in Venezuela op dit moment niet. Nee, dus zonder uw hulp, dus als het gaat om een voedsel en als het gaat om medicijnen, dan zou het niet best met ze zijn. Nee, absoluut. Misschien zou mijn vader of mijn moeder op dit moment niet meer er zijn. Ja. U gaat, ik weet niet of u in de gelegenheid bent om te blijven luisteren naar de discussie. En dan kom ik straks nog even bij u terug. Dan ga ik nu naar de, goed zo, naar de dame en heer tegenover mij. Saadet Karabulut nogmaals van de SP en Sven Koopmans van de VVD. Dame en heer, wij gaan discussiëren, tenminste ik niet, maar jullie, hier bij mij aan tafel over Venezuela. We beginnen even logischerwijs bij Nederland en met de volgende stelling. Met het erkennen van Guaido heeft Nederland zich al gemengd in een binnenlandse aangelegenheid. Mevrouw Karabulut, wat zegt u dan? Ja, dat is waar. Even vooropgesteld dat het een ongelooflijk trieste situatie is in Venezuela. Hè, dat Maduro daarvoor verantwoordelijk is. Dus dat in die zin zijn beleid op geen enkele wijze verdedigd kan worden. Dat de humanitaire crisis, zoals we net ook hoorden van deze meneer, heel groot is en dat we dat moeten aanpakken. Is denk ik de manier niet wat nu gebeurt op deze wijze. Een zichzelf uitgeroepen president, gesteund door de Verenigde Staten, die een hele andere doelstelling hebben, namelijk regime change, al dan niet met militaire middelen, is niet wat de Venezolanen verlichting zal brengen. Sterker nog, internationale hulporganisaties, de VN, het Internationale Rode Kruis zeggen, wij werken hier niet aan mee, omdat het juist ons belet om hulp te bieden. Ik denk wat heel belangrijk is, dat we niet zozeer focussen op, is het Guaido of is het Maduro, maar dat we eigenlijk een diplomatieke interventie doen en ervoor zorgen dat het zwaar gepolariseerde land met alle elementen in zich bij elkaar gaat zitten en een oplossing gaat uitvinden. Dat is de enige manier. We bemoeien ons te veel met Venezuela, vindt u dat? Nou kijk, ik denk dat bemoeienis ontzettend goed is, maar de eerste reactie van minister Blok, en die vond ik goed, was, het gaat niet om erkenning, het gaat om het voorkomen van geweld. En vervolgens, omdat blijkbaar de Verenigde Staten hadden gevraagd om hen te faciliteren bij de zogenaamde hub, van waaruit ze zeg maar de zogenaamde hulp willen forceren, heeft de minister een andere draai gemaakt en heeft gezegd, ik ga het erkennen, waarmee die onafhankelijke positie... Guaido erkennen bedoelt u? Guaido erkennen, waarmee die onafhankelijke positie is weggegeven, maar ook waarmee we eigenlijk in een impasse zijn geraakt. Maar u bent er eigenlijk op tegen dat Nederland Guaido erkent als nu als de president? Nou, ik zie het niet als oplossing. Ik zie het niet als oplossing, omdat het inderdaad niet legitiem is, maar sterker nog, de afgelopen week hebben bewezen dat het alleen maar leidt tot een impasse en een nog schrijnender humanitaire situatie. Meneer Koopmans. Ja, voorop staat natuurlijk dat het een afschuwelijke situatie is in Venezuela. En wat we net hoorden van meneer Enrique, mensen die geen medicijnen hebben, mensen die geen voedsel hebben, dat is natuurlijk afschuwelijk. Ik ben wel heel blij dat als laatste ook de SP tot de conclusie komt dat de socialistische heilstaat die president Maduro daar probeerde op te bouwen, toch alleen maar tot ellende leidt. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat Nederland nu één iemand naar voren schuift. Waar het om gaat is dat alle landen in de regio zo ongeveer, en heel veel landen in de vrije wereld, zeggen, Maduro heeft een staatsgreep gepleegd, want hij heeft illegale verkiezingen uitgeschreven. Hij heeft al zijn tegengeluiden, oppositieleden opgesloten. Vervolgens heeft hij dus de macht gegrepen. Dan hebben dus al die landen daar in de buurt en alle vrije landen eigenlijk gezegd, ja, dat kan niet. Dus dan moet de leider van het nog vrije parlement dan eigenlijk de interim-president zijn. Dus u bent wel blij dat Nederland achter Guaido staat en dat ook uitspreekt? Dat is gewoon de realiteit. Maar waar het echt om gaat natuurlijk is dat die Venezolanen geholpen worden. Afgelopen jaar is de gemiddelde Venezolaan 11 kilo afgevallen vanwege het wanbeleid van dat regime. Daar is gewoon een hongersnood. Mensen komen niet aan medicijnen. Dus ben ik heel blij dat Nederland inzet op humanitaire hulp. Nou ja, wat u zegt, hè, van ik ben blij dat eindelijk is dat wat er moet gebeuren. Die hulp, daar wordt natuurlijk ook verschillend over gedacht. Daar gaat de volgende stelling ook over, mevrouw Karabeloet. De stelling is, de VS sturen aan een regime change uit eigen belang. Ja, en absoluut. Niet zozeer dus om de mensen daar te helpen. Absoluut. Kijk, vorig jaar uit de New York Times bleek dat zijn al gesprekken gevoerd met militairen uit Venezuela om het regime van Maduro opzij te schuiven. En dat is niet zozeer omdat de Amerikanen per se het zo erg vinden voor de Venezolanen. Want als dat het geval was geweest, hadden ze niet harde sancties opgelegd die de Venezolanen treffen, waardoor ze bijvoorbeeld geen medicijnen krijgen. Dat is natuurlijk onzin. Dat is door de VN-rapporteur Zayas is dat beschreven in zijn rapport. Natuurlijk, Maduro is verantwoordelijk, maar de andere kant van het verhaal is dat de VS ook verantwoordelijk zijn. Maduro heeft als opvolger van Chavez de Venezolanen, die in een van de rijkste landen in principe uit de regio komen, tot honger gedreven. Een afschuwelijk wanbeleid. Alle oppositiestemmen heeft hij opgesloten. Die mensen hebben geen vrijheid en die hebben geen eten. Hoe kan je dan zeggen dat pogingen om om te zorgen dat er weer democratie komt, dat dat dan de oorzaak is van die hongersnood. Dat is natuurlijk onzin. En het is hartstikke goed dat niet alleen maar de Amerikanen, maar ook Nederland en heel veel andere landen zorgen dat er wel eten naartoe gaat. En het is afschuwelijk dat Maduro dat tegenhoudt. En ik vind het onbegrijpelijk dat de SP dan nog steeds zich eigenlijk aan die kant van Maduro schaart. Nou, dit is een valse tegenstelling. Ik zei het al, het gaat niet om Maduro of om Guaido, maar je moet wel de realiteit onder ogen zien. Een realiteit waar blijkbaar de VVD zich achter schaadt, namelijk dat de VS, koste wat kost, Maduro het huidige regime opzij wil schuiven, omdat zij eigenlijk zeggenschap en belangen heeft in de regio en wil beschikken en dan over de olievoorraden. En ook de stemmen? Ja, zeker. De Venezolanen en de Cubanen? Absoluut, want hij heeft natuurlijk ook een binnenlands belang daarbij om het socialistisch gevaar op te poken. Sterker nog, hij heeft een speciaal gezant aangesteld, Elliot, die in het verleden is veroordeeld voor leugens aan het congres, omdat hij betrokken was bij het leveren van wapens en doodseskaders bij een koe in Nicaragua. Dus, kortom, de VS hebben zo hun belangen daar. Herkent u dat? Dit is heel jammer. Kijk, het gaat hier om mensen die honger lijden. Mensen die geen medicijnen hebben. En Nederland en de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, een hele hoop andere landen, proberen daarbij te helpen. Dan moet die regering daar, iedereen die daar de macht heeft, die hulp toestaan. Dan wil ik niet politieke spelletjes spelen over, is dit nou wel de juiste gezant en moet het nou op linksom of rechtsom? We hebben daar hongerende mensen. We hebben daar mensen die geen medicijnen hebben. Maar ik denk dat mevrouw Karel Bloed dat ook niet ontkent, denk nee, ik. Nee, sterker nog, kijk, ik denk dat de heer Koopmans ook eerlijk moet zijn over het feit dat de Verenigde Naties, het Internationale Rode Kruis, maar ook andere hulporganisaties zeggen, deze manier die nu door de VS wordt opgezet, is geen humanitaire hulp. Wij werken daar niet aan mee. Het wordt belemmerd. Dus nogmaals, mijn vraag is dan aan de VVD, als het hen ook te doen is, niet om de olie, maar om de Venezolanen, waarom is dan een motie die wij hiertoe hebben gediend in de Tweede Kamer, niet door de VVD gesteund? Wat was de strekking van die motie? De strekking van die motie is, laten we hulp vooral organiseren via de internationale erkende organisaties om te depolitiseren, zodat er meer hulp naartoe kan. En laten we ook de harde sancties, want ook die ontkent de VVD tot nu toe, de harde sancties die de armste lagen van de bevolking van de Venezolanen treffen, dan opheffen, zodat er verlichting komt. Nee. Dit is natuurlijk een volledige verkeerde voorstelling van zaken. Dit zijn de feiten. Wij zijn voor humanitaire hulp. En Nederland wil dat ook aanbieden. Het is juist de SP die dat nu probeert te belemmeren. Of daar allemaal verdachtmaking om. Laten we daar even nog een andere stelling bij nemen. Namelijk, het is een goed idee dat Curaçao als hub gaat dienen voor humanitaire hulp. Meneer Koopmans. Absoluut. Kijk, alles wat wij kunnen doen om die mensen daar te helpen is een goede zaak. We moeten ook nog bedenken, Venezuela is natuurlijk een enorm groot land. Curaçao, Aruba, Bonaire liggen daar vlakbij. Mm. We willen natuurlijk onze buren helpen. We willen ook voorkomen dat er enorme vluchtelingenstromen komen. Als we dan kunnen helpen. Die zijn er al, hè? Ja, maar er zijn nu al vluchtelingenstromen. We willen voorkomen dat die nog veel groter worden. En dan is het toch hartstikke mooi dat wij door de nabijheid van Curaçao daar voedsel en medicijnen naartoe kunnen sturen. Wat is daar nou tegen? Waarom zou je dat willen politiseren? Nou, en waarom wil je dan toch eigenlijk zeggen, nou, eigenlijk is dat socialistische regime van Maduro toch nog de steun waard en daarom moeten mevrouw Willemijn Veenhoven, ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gehoord, want ik heb nogmaals gezegd, ik steun Maduro niet. Het gaat ook niet om erkennen van Guaido. En wat mij verbaast is als de VVD zegt, wij willen hulp bieden. We willen vluchtelingenstromen voorkomen. Waarom de VVD dan niet tekent voor een motie die zich uitspreekt tegen militaire interventie? Want één ding is zeker, wanneer een militaire interventie plaatsvindt, zullen nog meer Venezolanen vluchten. En is de VVD die altijd wegkijkt. Nee, de SP heeft een manier van politiek bedrijven nu kennelijk, dat je dus altijd moties indient en dat je daarmee de wereld gaat redden. En daar moeten wij dan een valse ja-nee keuze. Nou goed, ik wil even die motie achter ons laten, want daar komen we niet uit. Ik wil nog even naar één andere stelling, namelijk over de verkiezingen. Ja. Er wordt alom gezegd, nieuwe verkiezingen, die moeten zo snel mogelijk plaatsvinden. Meneer Koopmans, bent u het daarmee eens? Absoluut, zodra het kan. Kijk, het is natuurlijk nu chaos door dat enorme wanbeleid. Ja. Maar de mensen hebben recht op een regering die ook de wens van het volk uitspreekt. En die hebben ze nu dus niet. Dus daar moet verandering in. En daarom heeft ook Nederland, en de VVD steunt dat van harte, gezegd, nou, de enige democratische leider die er nog is die meneer Guaido. Laat hem Die verkiezingen gaan uitschrijven. En het liefst natuurlijk hadden we dat Maduro het zelf deed. Maar ja, hij weigerde. Dus ja, dan heb je nog maar één democratische leider over. Dat is die Guaido. Dus ja, zo snel mogelijk als het kan. Die Venezolanen hebben recht op, ja, op een regering die over hun wensen vervult. Ja, het is natuurlijk heel wonderlijk wanneer je zomaar en zichzelf... Guaido was tot een aantal weken geleden ook onder Venezolanen redelijk onbekend. Hij heeft iets minder dan 10% van de stemmen gekregen. Wat je ook van Maduro vindt of de legitimiteit. Hij heeft miljoenen stemmen om zomaar iemand te verklaren tot interim-president. Daarom heb ik ook de volkenrechtelijke adviseur uitgenodigd volgende week in de Tweede Kamer, want ik denk dat dat zich niet verhoudt tot het internationaal recht. Maar ik denk wel degelijk dat verkiezingen een uitkomst kunnen bieden om uit deze impasse te komen. Maar dat moet dan wel via een inclusief politiek proces. Bijvoorbeeld, zoals voorgesteld door Mexico en Uruguay, en ook ondersteund door de paus. Het is nogal religieus land. Doordat alle partijen daar wel mee moeten gaan. En niet zoals de hardliners, de haviken in de VS zeggen, hij moet weg en anders gaan we militair ingrijpen. Het is jammer, hier hoor je toch nog weer de verkapte sympathie voor iemand die dus als een opponent in de gevangenis stopt en zichzelf dan in nepverkiezingen uitroept tot president. Ik heb president Maduro ooit gezien, ik heb hem gesproken. Hij is iemand die op korte afstand charisma heeft. Maar het verbaast mij dat hij op deze enorme afstand ook nog dus invloed heeft op de SP. Wat mij dan weer verbaast is dat de VVD geen enkele les heeft getrokken uit alle regime change en oorlogen die in het Midden-Oosten zijn gevoerd, die ons alleen maar onveiligheid en meer vluchtelingen hebben gebracht. Goed. Meneer Henri Guzman, u heeft meegeluisterd. Hoopt u dan ook dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen? Nou, er zijn denk ik een aantal voorwaarden moeten zijn, want op dit moment zijn de kiesautoriteiten helemaal niet onafhankelijk. Dus het lijkt me een beetje logisch dat eerst alles moet schoongemaakt en dat de Venezolaanse bevolking de zekerheid krijgt dat de autoriteiten echt onafhankelijk zijn. Ja. En dat is niet het geval in de afgelopen 20 jaar geweest. En verkiezingen zijn nodig, maar ik denk dat op dit moment de nood van Venezuela is niet om wie de president is, maar hoe kunnen wij zorgen dat eten, medicijnen en andere basismiddelen in het land terecht kunnen komen. Ja. Eerst de hulp, dan de rest, zegt u. Precies. Op dit moment is politiek minder belangrijk dan de een bevolking. Omdat u ook bang bent voor escalatie? Het is een vraagteken op dit moment. Want dat kan alle kanten op. En is afhankelijk van hoe bereid zowel Maduro als Guaido zijn om te praten. En de enige gesprek dat plaats moet vinden is onder welke voorwaarden kunnen Maduro en de mensen van de regering het land verlaten. Want er is geen andere optie in dit geval. Nee, ik begrijp wat u zegt. Met alle voorzichtigheid omkleed. Ik dank u hartelijk. Henrique Guzman aan de telefoon en hier in de studio Sadet Karabulut van de SP en Sven Koopmans van de VVD. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De Nederlandse equipe voor South by Southwest is bekend, Willemijn. Ja. Als je nu thuis denkt, waar heb je het over? Dat is een festival dat elk jaar in Austin, in Texas, wordt gehouden. Bestaat uit drie delen, interactieve media, film en muziek. Vooral indie-muziek van de zogenaamde independent labels. En talent kan zich daar presenteren. Het is een beetje Eurosonic Noorderslag, maar dan groter. En in de Texaanse zon. Ja. Sinds een jaar of wat gaan de Nederlandse artiesten samen onder de vlag van New Dutch Wave. Als je het dan als Olympische Spelen ziet, dan is dat een beetje NOC-NSF. En de ploeg is dus nu bekend. Nou, gil maar even als je naam herkent. Sophie Winterson? Nee. Cinnamon? Ja. Chagall? De Schilder? Lex Empress, Bodemian, Volition Imminent, Stallion Stud, dat klinkt als een porno. Robo? Terracora. Nou, het is ook talent, hè, dus je moet ze nog leren kennen. Daar gaan ze niet voor niks, zullen we maar zeggen. Zullen we wel? Ja. Heel goed. Nou, wel even aardig om nog ook iets te laten horen dat we de wereld insturen. Dit kende ik wel, Pip Blom. Say my name if you think it's over. Het is heel groot in Engeland al. Straks is misschien ook in Amerika. En dit is een band met een in ieder geval prachtige naam. Iguana Death Cult. Ja. They live up to the name. Ja, de naam is goed. In maart kunnen ze ervan genieten, daar in Austin. En ook van deze singer-songwriter, iets Radio 1-veger, Judy Blank. Myself, learn another trick from my better half. She knows, she knows that I try to look at things in a different light, and yet I don't ever seem to do it right. I know, I know that I drink too much and I eat too much. Everybody says I don't sleep enough, and yet I don't ever get to see the sunlight. Right now I don't need the money, it's all in the game. Yes, I could ever try, but it's not the same. And boy, I'm trying, but nothing's ever good enough. So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head and relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big someday. I'll pockets full of gold. I make up the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings you. Education has never done the trick for me, but I've got an A in toxicology. I still got a million things that I could be tomorrow. I know that I eat too much, and that everybody says I don't sleep enough. But why would I need to see the sunlight in the morning? Right now I don't have the money, but Papa's got a lot, and he don't mind giving me some of what he's got, cause he knows I'm trying, but nothing's ever good enough. So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head. Goeie stem, hè? Met dat kraakje. Mooi. Mary Jane, Judy Blank. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Ze liggen al lang niet meer bij nacht op het veld. Maar ja, overdag zie je ze ook niet zoveel meer. Schaapherders, die hebben het moeilijk. De maker van de film Schapenheld volgde er nog eentje en volgde hem voor lange tijd op de voet. Hij en die ene herder zijn zo meteen bij me. Ronald Goedemond, die breekt alvast even een lans voor het beest zelf. Ik heb ook sinds ik 40 ben nu veel meer respect voor schapen. Want de schapen hebben het toch maar mooi gered. Hè? Ze zijn er toch maar mooi. Ze hebben het gered in de evolutie. Terwijl, wat de fuck is een schaap? Homp vlees in een kluwe wol, korte pootjes. Ze hebben geen fuck, weet je wel, aan verdedigingsmechanismen. Maar ze zijn er. Hoeveel dieren zijn die afgevallen? Fucking mammoets, sabeltandtijgers, weg! Schapen? Hallo, we zijn er nog. NPO Radio 1. Het is bijna 3:08. Hier zit NOS-journaal Lieselot Thomas. De Pakistanse premier Khan heeft gezegd dat als gebaar van vrede morgen een Indiase piloot wordt vrijgelaten. De piloot werd gisteren gevangen genomen nadat zijn toestel was neergehaald boven het Pakistanse deel van Kashmir. De al decennia lang bestaande spanning tussen India en Pakistan liep dinsdag op toen de Indiase luchtmacht een bombardement uitvoerde op Pakistaans grondgebied. De NS heeft een goed jaar achter de rug. De winst bedroeg 116 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als in 2017. Bijna 93% van alle treinen reed vorig jaar op tijd. Alleen op de hoge snelheidslijn van Schiphol naar Antwerpen namen de vertragingen toe door problemen met de treinen en het spoorsysteem. Op de snelweg A32 in Friesland zijn vanochtend ongelukken gebeurd in de dichte mist, waaronder enkele kettingbotsingen. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt, onder wie 2 zwaar gewonden. Er waren meer dan 40 auto's bij betrokken. En op de luchthaven Zaventem is het iemand gelukt om met een bomgordel zonder problemen langs de beveiliging te komen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws was het een neppassagier die de beveiliging op het vliegveld moest controleren. Hij zei dat hij last had van zijn rug en daarom een soort van harnas rond zijn middel droeg. En toen mocht hij gewoon doorlopen. Laten wij er niks over zeggen, de Belgen. Het verkeer, Edwin Gerritsen. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam Centrum is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En u hoort ook het nieuws op de A32 Heerenveen richting Leeuwarden. Zijn verschillende ongelukken gebeurd. De rijbaan is nog steeds dicht tussen Knoopend Heerenveen en Weerdum. Naar verwachting is de weg rond half twee weer vrij. Omrijden kan via Drachten over de A7 en dan de N31. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken is vandaag Cesar Majorana. Ja, babyboomers hebben te maken met gladde hypotheekadviseurs... van die mensen met gelkapsels. En dat zijn waarschijnlijk niet echt de fijnste types. Maar wij millennials, ik durf het gewoon te zeggen, we hebben het erger. Wij moeten het doen met loesje huisjesmelkers. Huisbazen die je de hoofdprijs vragen voor 10 vierkante meter in de Randstad... en vervolgens elk jaar je huur verhogen. Huisbazen die woningen zonder vergunning aan veel te veel mensen verhuren als een soort clownsauto. Onze enige troost is dat we daarvoor een award mogen vergeven. De Huisjesmelker van het Jaar Award. En dit jaar wil ik me graag hard maken om die prijs naar één specifieke huisjesmelker te geven. Wiebren van Haga. Dit genomineerde VVD-kamerlid is namelijk de illustere verhuurder van zo'n 100 woningen die onder zijn BV vallen. 100 woningen. Dat is geen huisjesmelken meer. Wiebren van Haga zuigt met zijn blote mond het huisjesmelk recht uit de tepel van de woningmarkt. En noem het dan maar naïef, maar als jonge stemgerechtigde verwacht ik, daar doet onze politiek iets aan. En gelukkig, een integriteitscommissie besloot van Haga voor het blok te zetten. Of hij wil vastgoed cowboy blijven spelen, of hij wordt parlementariër. Maar 5 maanden na dat besluit bleek al dat Van Haga zich daar niet aan hield. Sterker nog, meneertje had gedreigd zijn partij te verlaten... en dus besloot de VVD de portefeuille van Wiebren te vergroten. Hij werd dus een belangrijkere man binnen zijn partij. En zo wordt door dit kabinet slecht gedrag nog gewoon beloond. En dus is het aan jonge mensen om dit soortje ook op te ruimen. Het BNNVARA-programma Boos ging aan de slag met het dossier van Haga. Zij startten de petitie Haga naar huis. Die... petitie die behaalde bijna 30.000 handtekeningen. En ze hadden bovendien beslag gelegd op onder andere opnames van Haga... die zijn verhuurders bedreigd. En er was bewijs dat hij na de uitspraak van de integriteitscommissie... nog steeds fungeerde als contactpersoon voor de BV die had moeten verlaten. En toch zit hij nog in onze kamer. Wiebren van Haga, onthoud die naam, onze huisjesmelker des vaderlands. Het aanwijsvoorbeeld van een zieke geest die in tijden van krapte op de woningmarkt... zijn winst maximaliseert ten koste van mensen die een dak boven het hoofd zoeken. Een man die naast zijn salaris als volksvertegenwoordiger wil blijven verdienen... aan het verhuren van gebakken klei. Als je de Kamer hoort praten over hard werken, dan moet worden beloond. Denk dan aan Van Haga die elke maand winst afroomt op meer dan 100 woningen... waar hij verder niet naar omkijkt. Ik word lactose-intolerant van dit soort mensen. De nominaties voor huisjesmelker van het jaar lopen nog tot april... maar wat mij betreft heeft Wiebren van Haga al lang en breed gewonnen. Gefeliciteerd, Pik. Came to lift me up. deze mooie donderdag. The Hymn for the Weekend, Coldplay en Beyoncé. De Nieuws BV. Aan tafel inmiddels Ton van Zandvoort en Stijn Hilgers, respectievelijk de maker en de hoofdpersoon van de film Schapenheld. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Over het leven van een schaapherder anno nu. Wij gaan zo praten over deze mooie film. Maar eerst, Roelof, wat weten wij van het schaap? Ja, ik heb me helemaal verdiept in de wereld van het schaap. Dat leek me wel handig. Daar komen we straks allemaal goed beslagen ten ijs. En daarom presenteer ik het schaap in 5 fun facts. 1. In India, daar is de koe heilig, maar in het oude Egypte was die eervolle rol weggelegd voor het schaap. Althans, voor mannetjes schapen, voor rammen. Ram werd gezien als het symbool van vruchtbaarheid. En ze werden geassocieerd met enkele goden, zoals Knoem. Hè? Wie kent hem niet? Knoem, de god van de bron van de Nijl. Rammen werden na hun dood daarom ook vaak gemummificeerd en versierd met juwelen. 2. Schapen zijn verrassend intelligente dieren. Ze kunnen namelijk gezichten onthouden. En niet 1 of 2. Nee, ze kunnen tot... Stijn, weet jij het hoeveel? 30. Hoeveel? 30. 50 heb ik hier staan. Ja, 50 schapengezichten onthouden. En dan is er op de harde schapenschijf ook nog ruimte voor mensengezichten. Oh, kijk, ja, 30 mensengezichten en 50 schapengezichten. Dus 80. Ja, dat is meer dan ik. Zeker. Zeker 50 schapen. Dat hou ik niet aan elkaar. 3. Als een schaap met de rug naar je toe staat, dan betekent dat niet dat je gewoon in je neus kunt gaan peuteren. Dat blijft onbeleefd. Schapen kunnen namelijk achter zich kijken zonder hun hoofd te draaien. Ze hebben een gezichtsveld van 270 tot 320 graden. Zo. 4. Ja? Ja, ik zie je verbaasd kijken. Probeer dat. Schapen die worden natuurlijk geschoren. En dat lijkt op zich niet heel geschikt voor boeiende tv. Maar in 2004 dacht men daar in Nieuw-Zeeland heel anders over. Daar werd toen het schaap Shrek teruggevonden. Na 6 jaar op de vlucht te zijn geweest voor een schaperscheerder. Hij had er duidelijk geen zin in dat scheren. Maar toen Shrek eenmaal terug was, toen ging de tondeuze er alsnog overheen. We're making a start. The shearing of Shrek is underway. He really is doing a tremendous job, Peter. I would have thought that under pressure like this, you could see a lot of layers in the cutting. Just about finished. We're going to stand the sheep up, and you'll be able to see a naked Shrek. Ja, het heus evenementje. Het wordt een beetje een soort sportwedstrijd werd gevolgd. Shrek werd daarna zo beroemd dat hij in meerdere kinderboeken de hoofdrol speelde en op bijeenkomsten voor goede doelen het podium werd opgesjouwd als een soort eregast. Shrek, inmiddels is hij trouwens overleden en heeft wel een standbeeldje gekregen nog, schaarde zich zo in een rijtje beroemde schapen met daarin. En natuurlijk verder nog Dolly, het gekloonde schaap. Mont au Ciel, een Frans schaap dat in 1783 als eerste met een luchtballon de hoogte inging. En de Schotse Methuselina, die maar liefst 25 jaar en 11 maanden werd. Een record en meer dan 2 keer zo oud als het gemiddelde schaap. En 5. Schapen die verrijken onze taal in allerlei spreekwoorden en uitdrukkingen. 44 turfde ik er zelf, misschien zijn het er nog wel meer. Iedereen kent er wel een paar, maar ik zal ter afronding even 3 wat onbekendere aan je meegeven. Eerst een raap en dan een schaap en dan een koe. Zo gaat het naar de gallig toe. Dat betekent wie één steelt, dat gaat dan van kwaad tot erger. En dan eindig je bungelend. Zijn tong is niet van schapenleer. Dus, hij weet heel goed wat lekker is. Hè? Mm-hmm. En een jonge ooi en een oude ram geef binnen het jaar een lam. Die ken jij, Stijn. Die ken ik. Die hoeft verder geen uitleg. Dat waren de schapen. Dan naar de herder. Is het zo, een jonge ooi en een oude ram, Stijn? Anna is 10 jaar jonger. Dus ik weet niet of dat telt. Heb je het nu over je vrouw? Dat bedoelde ik niet. Nou, begin lekker. Geen lekker. Ik bedoelde meer, is dat gebruikelijk in de schapenwereld dat je een jonge ooi en een oude ram bij elkaar zet? Of maakt dat niks uit? Nee, dat maakt niks uit. Dat maakt ook helemaal niks uit. Dat telt alleen in de mensenwereld. Het dekt elkaar allemaal, zeg maar. Ja, kijk, om je kudde vitaal te houden, maak je wel bepaalde keuzes van, heb ik deze ram niet al vaak te vaak ingezet op dit koppel, dat hij dadelijk zijn dochter of een nichtje of zo gaat dekken? Ja, dat is niet goed. Ook dat niet in de schapenwereld. Maar zelfs dat kun je nog wel een paar keer hebben, maar dat is voor de genetische kwaliteiten van je kudde zijn niet erg goed. Ja. En dan nog een laatste vraag voordat we naar de film gaan, want dan ben ik toch benieuwd naar. Herkende jij ook je schapen? Hou je ze uit elkaar? Natuurlijk. Ja, nee, weet ik niet. Als je er niet te veel hebt, dan leer je ze heel snel kennen. Ja, want 600. Er zijn er niet zoveel. Oh, oké. Okay. Ja. Valt best wel mee in de praktijk. En dan ja, de vraag die iedereen stelt die niks met dieren van doen heeft, maar hebben ze dan ook een naam? Sommigen wel. Sommigen? Ja, de lievelingetjes, hè. Ze Ik had er eentje bijvoorbeeld met een hele lange staart die over de grond sleepte. Die noem je dan vijfpoot. En eentje met een gespleten oor. En die heet dan drieoor. En ja. Dus allemaal wel redelijk functionele namen. Ja, en ja. Je hebt voor de rotzakken heb je namen. Die hebben ook, de meeste hebben een bel aan. Ja. Schapen die in de gaten weglopen. Houden. Ja, ja. Ja, ja. Goed, wij gaan praten, heren, over de documentaire Schapenheld. En die schapenheld, dat is dus Stijn Hilgers. Romanticus, idealist. Een van de laatste traditionele schaapherders. Maar ja, het leven van een hedendaagse herder is verre van eenvoudig. Openheid, rust, ruimte. Vrijheid. Simpel leven. Dacht ik. Nou joh! Ze hebben twee passen in jouw rij gezet, jongen. Dat is niet zo moeilijk. Daar was hier een proces verbaal opgesteld. Ja, daar maak ik me wel druk om. Dat is maar een heel hebben en houden. Dat wordt een moeilijk jaar, vrees ik. Wij praten over deze documentaire Schapenheld en over is er nog toekomst voor de schaapherder. Praat ik dus met Stijn Hilgers, die over hem gaat de documentaire. En tegenover jou de maker Ton van Zandvoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Heren. Ton van Zandvoort, ik begin even bij jou. Jij op een dag kwam jij Stijn tegen en dacht je toen meteen, ha, daar zit een film in. Ja, ik heb in 2010 een korte film over Stijn gemaakt. En toen was hij nog wel wat anders, iets minder verbitterd. Toen heb ik hem een tijdje niet gezien. En ik zat zelf toen in een beetje gestreste periode. En toen zag ik Stijn en toen voelde ik me eigenlijk best wel relaxed opeens. Want toen zag ik hem en hij was nog twee keer erger gestrest. Ja. En dat was voor mij een beetje het beginpunt van de film. Want ik denk, ja, als zelfs de herder, waarvan we toch verwachten dat die romantisch rustig op de hei zit, als die tegenwoordig zelfs in de maatschappij zo gestrest is en dus zelfs zijn haren kwijtraakt daarvan. Ja, ja, dat leek me wel een film waard. Ja, want dat is zo, hè? Dat komt ook in de film voor, dat je je haren kwijtraakt. Maar eerst even naar het romantische gedeelte. Wilde jij, dat stel ik me dan voor, Stijn, wilde jij van kinds af aan al herder worden? Wel van jongs af aan. Niet echt heel erg duidelijk van kinds af aan. Maar toen ik een jaar of 11, 12, 13 rond die periode kwam, kwam ik in contact met een schapenboer met zijn schapen en kochten wij zelf wat schapen aan. Mm-hmm. En toen is er gewoon wel een vonk overgeslagen, ja. Ja. Ja. Dus en toen ik 16 was, toen kwam er wel verdieping in. En dan wordt van kwaad tot erger zoiets. Ja, nou ja, als je 16 bent, dan ben je ook met hele andere dingen bezig, toch? Nou ja, goed. Met uitgaan en drinken, dat soort dingen. Ja, ook. Hoort er natuurlijk ook bij, maar ja, bloemetjes en bijtjes. Hè? Je laat een ram los bij de ooien en dan die kudde groeit. Ja. En dan moet je dan ook weer iets mee. Hè? Letterlijk bedoel je ook, dat gebeurde ook. Ja, ja, ja, ja, dus ja. De kudde breidde zich uit. Ja, en er ontstond een idee om een nieuwe economische drijfveer te vinden voor een wat grotere kudde om zichzelf stand te houden in de provincie Noord-Brabant. Mm-hmm. En mijn vader en zijn toenmalige compagnon hebben daar een economisch plan voor bedacht. Mm-hmm. En toen is de kudde snel gaan groeien en hebben we er gewoon een baan van gemaakt. Ja. Nou, zat ik dit vanochtend dit gesprek voor te bereiden. En dan zit ik hier vlakbij, Mediapark, Biennavara pand. Gewoon zo'n kolossaal kantoorgebouw, je kent ze wel. Zitten we daar op de 7e verdieping. Nou, zonder heel erg zielig te willen doen, dan zit je daar in je kleine hokkie. Zo zit iedereen elke dag. En dan denk je toch wel eventjes, jeetje, pot voor drie. Mm-hmm. Was ik maar wat vaker vrij? Was ik maar wat vaker buiten vooral? Hè, dat je werk buiten is. Het is natuurlijk een extreem cliché. Maar is dat ook de schoonheid van het schaapherden? Pardon. Nou, natuurlijk. Het is niet altijd mooi weer. Maar de elementen, daar wen je heel erg aan. En je staat met een heel specifiek doel op die heide. Met die kudde. Het is niet dat je alleen maar met je rug tegen een boom zit te kijken hoe het gras groeit. Je bent echt bezig dat, met dat, een... Dat zie ik je ook wel doen in de film. Ja, natuurlijk wel. Ja. Dus ze zitten voor een herder op de hei 8 tot 10 uur in een dag. Dus er zijn ook inderdaad gelegenheden genoeg dat je kunt gaan zitten om na te denken over dingen. Of inderdaad alleen maar in de verte te staren. Mm. En dat hebben natuurlijk heel veel meer mensen gewoon ook echt nodig. Want daar word je... Wat vind jij het mooiste dan? Je proeft de vrijheid, je proeft een stukje eigenheid. Je voelt je verbonden met de natuur. Als je 7 hoog in een klein kantoorgebouwtje zit, een heel stuk minder zult hebben. Ja, best wel. Je bent echt één met de natuur. En ja, als je dan ook nog herder bent, ben je ook nog eens een onderdeel van wat ik dan noem de heilige drie-eenheid. Hè? De hond, de kudde en de herder. Hm. En die zijn daar een specifieke taak aan het uitvoeren. En dat is werkt ook heel verslavend. Ja. Vond je het gelijk goed dat Stijn een film over je wilde maken? Ton. Sorry, Ton. Ja, Ton, ja, hij had al een keer een kortere film gemaakt. We kwamen elkaar bij gelegenheid nog wel eens tegen. En het voelde vriendschappelijk. En het voelde ook goed. En het voelde ook alsof ik een verhaal te vertellen had. Ja. Nou, dat dus verhaal... we hebben er niet lang over getwijfeld. Nee, ja. Dat verhaal, dat heb je te vertellen, dat blijkt. Want we hebben het net over de romantiek. Nou, dat duurt maar even in de film. Ja. Duurt maar kort, Ton. Ja, sorry, jongens. Ja. We gaan even naar een fragment. Op een gegeven moment loop jij, Stijn, loop jij met je kudde door een dorp in Brabant. En dan zien we allemaal hele blije mensen, lachende mensen die foto's maken. Maar dan, dan gebeurt er wat en dan uiteindelijk zijn jullie weer thuis. En dan neemt jouw vrouw Anna de telefoon op. Het zijn hele kleine keuteltjes en als er één regenbuitje overheen is, dan is het weer weg. Waarom? Maar we kunnen niet meer vrij bewegen met die schapen op straat in Nederland. Het gaat niet meer. De politie en de brandweer. Goedemiddag, Stijn Hilgers. Ja, klopt. Hoe is daar in België dan een wet voor dat iemand de keutels van zijn schapen op moet komen ruimen als hij ergens door het dorp is gelopen? Dat is gewoon een openbare weg volgens mij. Als er iemand met een trailer met schapen door uw weg rijdt en er vallen keutels uit, dan gebeurt dat ook, hè? Ja, want jij moet daar weer langs. Want die keutels moeten opgeruimd worden. Dan gaat je vader daar met een schepje. Er liggen geloof ik 3 keutels voor de deur. Ja, echt gewoon als er nou een hele streep keutels lag, dat al die schapen ergens van geschrokken waren en zich daar ter plekke voor de deur hadden ontlast. Ja. Dan had ik het begrepen. Maar mensen bellen de politie en de brandweer omdat er 3 keutels voor de deur liggen. Ja, en dan voel je echt op dat moment, je hebt dan 4 uur gelopen met die kudde. Ja. Dat is heel stressvol in Nederland, want je wil dus dat er absoluut niks gebeurt. Je voelt met die beesten, je voelt ook met het verkeer wat je op straat tegenkomt. Mensen moeten een vliegtuig halen of naar een zieke oma toe. Of er is een kind gevallen en er is onderweg naar de dokter. Of je komt alles tegen. Ja. Maar jij loopt daar met die kudde schapen. Je kunt niet zomaar even in niks verdwijnen. Dus dat levert stress op. En dan net op zo'n moment, als je thuis bent, als je denkt van, nou, ik zeg het in de film ook, we zijn er bijna, weet je niet. Van hier is voor ons het einde van de wereld. Hier mogen we weer zijn wie we zijn. Maar dit is maar even één voorbeeldje. Maar je hoort de irritatie in jouw stem aan de telefoon. Je hoort de spanning. Ja. Sowieso, die 1 uur en 20 minuten, een groot gedeelte van de tijd, ben jij heel gespannen in de film. En dat is ook, dan moet je maar even, want dit is een voorbeeld. Maar dit is een voorbeeld. Opeenstapeling. Het is een opeenstapeling. Ja, en met name, Stijn, de financiële zorgen. Dat, want wat is er aan de hand? Je verdient gewoon veel te weinig geld. Schaapsherders die op de traditionele manier met hun eigen kudde door het land trekken, die verdienen structureel 30.000 euro per jaar te weinig. Ja. En dat is, vinden wij dat daar de overheid eigenlijk verantwoordelijk voor zou moeten zijn. We grazen op terreinen die voor de cultuurhistorie van Nederland erg belangrijk zijn. Om het nog maar niet te hebben over de ecologische rijkdom die het beheer met een schaapskudde met zich meebrengt. Het is heel moeilijk om daar een prijskaartje aan te hangen. Aan de klokjes Gentiaan of aan een Gentiaan. Jij zegt het is cultuur. Het is ook trouwens cultureel erfgoed. Het is ecologisch evenwicht. Het is productie van goed, schoon en eerlijk voedsel. Ja. Het is voor mij veel belangrijker als alleen maar die kudde schapen. Je bent met heel veel dingen tegelijk bezig. Uiteindelijk, en dat zie je ook in de film, dan gaat het erover wat je verdient. Ik geloof rond 30.000. Maar alleen al je vaste kosten zijn 60.000. Ja. Kortom, het is bijna onmogelijk. Ja, sommige jaren gingen beter en sommige jaren gingen slechter. En omdat wij die toekomst ook niet meer zagen, dat we geen vooruitzicht hadden in een vast bedrag per jaar, wat er gewoon voor herders klaar ligt, gewoon omdat ze doen wat ze doen, hadden wij er geen interesse meer in om er nog mee verder te gaan. Ton, jij filmt dit allemaal, hè? Want ik zeg, je ziet de spanning bij Stijn. Maar je bent daar ook in huis, je blijft daar slapen. Hoe heb je die tijd ervaren? Kijk je alleen maar naar hem van wat je, waar je mee begon van, ach jee, arme man? Of heb je ook nog iets van hem opgestoken bijvoorbeeld? Ik heb 2,5 jaar gefilmd. Ik ben inderdaad overal bij geweest. Uiteindelijk, ik heb veel van hem geleerd, maar hij ook van mij. Maar kijk, in de film, het is wel mijn film. Dus ik zet hem ook op een bepaalde manier neer. En ik wilde niet het romantische beeld van de herder laten zien. Ik wilde juist die andere kant laten zien. En uiteindelijk moet je dan ook wel die romantische elementen inbrengen. Omdat de eerste versies die ik had, daar schrokken mensen helemaal van hem. Terwijl die kant heeft hij natuurlijk ook. was nog meer gescheld. Er wordt nu al aardig wat ingescholden wordt. Hè? Kijk, het is heel moeilijk om al die jaren stress, wat ik net zeg, op één stapeling, ook die route en alle tegenslagen. Kijk, om een paar voorbeelden te geven. Hij moet 70.000 kilometer per jaar moest hij rijden om zijn schapen op de ene plek en op de andere plek te zien. Nou ja, je ziet al wat er gebeurt als je schapen van de ene plek naar de andere plek. Ja. Dan krijg je al problemen. Daarnaast, waar de film ook over gaat, is dat eigenlijk gewoon de marktwerking op de hei, dat niet werkt. En voor mij gaat dus de film, kijk, er was een leuke introductie met allemaal over schapen. En ook in de marketing moeten er al schaapjes op de poster en zo. En voor mij gaat de film daar eigenlijk helemaal niet over. Voor mij gaat de film over een ZZP'er. En ik herken me heel erg in Stijn. We hebben een soortzelfde karakter. We zijn allebei passievol gedreven. En we hebben allebei een beetje zoiets van fuck the system ook. Ja. En ja, die marktwerking op de hei, die is precies hetzelfde in de cultuur en kunst- en cultuursector. Ja, ja. En de vraag is inderdaad, hoeveel waarde hechten we daaraan? Ja, nou ja, inmiddels, Stijn, ben je gestopt. Je hebt je kudde verkocht. Je bent naar Frankrijk vertrokken. Je bent nu geloof ik weer eventjes terug hier. Er zit een mooie scène in. En daarin zeg je tegen een van je zoontjes, je moet wel wat meer eten, anders word je nooit een schaapherder. Hoop jij dat jouw zoons het worden? Ja, dat is een pijnlijke vraag. Dat weet ik niet. Ik hoop van wel, maar ik weet niet of het er nog ooit van gaat komen. Dus, bestaat het nog, het beroep, over... Zoals ik het ervaren heb de afgelopen 20 jaar, wellicht niet meer in Nederland. Nee. Maar in de rest van de wereld gewoon wel, hoor. Nederland is heel erg hard bezig met die traditionele herdscultuur de nek om te draaien, helaas. Ja, doet dat je pijn? Ja, dat vind ik heel pijnlijk. Ja, ook omdat ik natuurlijk collega's ken die er hetzelfde voor staan als ik zelf. Met Anna een jaar geleden. En dat zijn eigenlijk helden. Ja. In mijn ogen. Ja. Vond je het leuk om naar jezelf te kijken? Of spannend? Ik heb het voordeel dat ik dus de hoofdpersoon ben. En dus zeg maar alles ook meegemaakt heb. Dus de eerste 4 keer heb ik nou die film gezien. En ik let nog steeds op allerlei dingen die helemaal niet bij het verhaal horen. Ja, ja. Want ik zie de scènes vanuit mezelf toen ik er stond. Mensen moeten maar gaan kijken. Het is een indrukwekkende film. Het lijkt wel een speelfilm. Het lijkt wel geschreven, het script. Maar het is gewoon allemaal echt. Allemaal echt, waar. Allemaal echt. Schapenheld van Ton van Zandvoort. Met de held zat hier aan tafel. Stijn Hilgers, dank beiden. Bedankt. Live sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd, want we gaan... Vanavond, vanaf 8:45, Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doel af. En hij scoort niet. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Vanavond om 8:45, Willem 2 AZ. Het nieuws van alle kanten. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Vanavond, 11 uur op NPO 2. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen.